دیدی ندیدن کیف میں آخص ہو کہ میرا تلی جانانا عکاس کی قول لا الہ الا اللہ اور ما عکاس کی قول لا الہ الا اللہ اور ما چراغی مصطفی بشراری بول حبس حسن زیبا ربی لال اصحاب صہیب زروم بخا کی مکہ ابو جہل چی ابو عجبیس حسن زیبا ربی لال اصحاب صہیب زروم بخا کی مکہ ابو جہل چی ابو عجبیس عکاس کی قول لا الہ الا اللہ او رحما عکاس کی قول لا الہ الا اللہ او رحما چراغی مصطفی بشراری بول حبیس حسن زیبا سبی لال اصحاب صہیب زروم بخا کی مکہ ٹول ورتا وگوا گما او ٹول ورتا ستار گستر گے دکلی تارا یاد دسی متا پیجنی تب چی تیش دئی بتا باندی سلام کولو جما دات ہم بسم اللہ پاک رسول اللہ پیجنی تب چی تیش دئی بتا باندی سلام کولو جما دات ہم بسم اللہ پاک رسول اللہ پیجنی ٹول ورتا وگوا گما او ٹول ورتا ستر گستر گی دکلی تارا یا دوی دسی مرتا پیجنی تبا چی تیش دی پتا بندی سلام کوریو جما دات ہم بسم اللہ پاک رسول اللہ جما دات ہم بسم اللہ پاک رسول